Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Gizem Hasırcıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bugün Açık Yeşil'de biraz son zamanlarda çıkan ilginç birkaç yorum ve röportaj var. Şöyle bir onları derleyelim dedik. George Monbiot'un önemli yazıları var. The Guardian'da çıkan Naomi Klein'la 350 Org'un yaptığı Grist'te yayınlanan bir röportaj var. Eğer zamanımız yeterse hepsine Margaret Atwood'un romancı, onunla yapılmış bir Slate'de galiba, evet Slate'de yayınlanan bir röportaj var. Hepsi de iklim meselesiyle ilgili ağırlıklı olarak. Birkaç da çok enteresan haber var, onlara bakacağız. İsterseniz önce biraz George Monbiot'un bu 28 Ocak'ta yayınlanan, bu Syriza kazandıktan sonra yayınladı değil mi bunu galiba? Evet. O civarda ve aslında temelde Avrupa'da ışıklar böyle yanıyor gibi bir başlığı var değil mi? Karanlıklar aydınlanıyor gibi bir başlığı var. Pek çok yerde bu Syriza gibi aslında şöyle diyor George Monbiot özetle, bu şeye olan piyasa köktenciliğinin sonu geliyor diyor. Bayağı umutlu bir şeyi var. Avrupa'nın her yerinde piyasa köktenciliğine yönelik bunun hiçbir alternatifi olmadığına dair şeyin sonu geldi diyor görüşün. Ve Güney Amerika'daki gibi Avrupa'da da kıtayı sarsacak bir politik dönüşümün olması birkaç yıl içinde mümkün görünüyor diyor. Yani bunu olanaksız görmüyorum diyor. Ve örnek olarak da Syriza dışında Podemos, İspanya'daki Syriza'ya benzer bir hareket aslında bu. Yapabiliriz. Öfkelilerden çıkan bir hareket. Podemos'u Sinn Féin'i veriyor İrlanda'da değil mi? Evet, Scottish National Party SNP'yi veriyor İskoçya'da. İskoçya'da ve İngiltere'de de Yeşilleri veriyor. Ben de açıkçası yani Yeşillerin bu kadar İngiltere'de atak yaptığını, bu kadarını bilmiyordum. Diyor ki sadece üye sayısı, İngiltere ve Galler'deki üye sayısı 50 bini. Zaten İngiltere ve Galler'in Yeşil Partisi, bu İskoçya'nın ayrı Yeşil Partisi var. İngiltere ve Galler'de 50 bini geçmiş üye sayısı, ki sadece bir yıl önce bu üye sayısı 15 bin kişiymiş. Orada tabii üyelik bir de ciddi aidat falan da ödendiği için ciddi bir mesele. Yani üye deyince bu azıcık bir artış diye bakmamak gerekir. Çok ciddi bir taahhüdü de içeriyor çünkü üye olduğunuz zaman. Başka ülkelerden, Türkiye'den falan biraz farklı. Daha da ilginç bir sonuç veriyor, rakam veriyor. Whatforpolicies.org.uk diye bir web sitesinde bir test, kör test yapılmış ankete katılanlara. 500 bin kişi katılmış bu ankete ve partilerin şeylerini veriyor. Program, yani seçim programlarını veriyor. Bu arada seçim Mayıs'ta galiba değil mi İngiltere'de? Bu seçim programlarını karşılaştırarak, ama hangi partiye ait olduğu yazmıyor seçim programlarında, hangisi size en çok hitap ediyor diye sorulduğunda Yeşiller Partisi'nin seçim programı birinci sırada geliyor. Yani 500 bin kişinin katıldığı bir ankette insanlara en çekici gelen, işte bu benim programım dedikleri şey, diyor ki yani eğer insanlar vermeleri gerektiği partiye değil de hakikaten programını beğendikleri, kendilerine ait hissettikleri partiye oy verseler, Yeşillerin şu anda iktidara gelmesi lazım önümüzdeki seçimlerde. Halbuki burada Labour Party, yani İşçi Partisi, korku siyaseti. Aynı anladığım kadarıyla Türkiye'dekine benzer bir durum söz konusu. Evet, çok yazının başlangıcında da söylediği cümle de Türkiye'ye de yaşayanlar, bizim gibilere de ders olacak nitelikte. Yani siyasetin ilk kuralı şudur diyor. Eğer istediğin partiye, programını beğendin, yani şeyini uygun bulduğun partiye oy vermezsen hiçbir zaman da almazsın diyor. Hiçbir yani, zaman kazanamazsın, kazanamazsın diyor. Bu çok doğru bence de. Yani çünkü her seçimde bize şey diyor, aman burnunu tut ama sevmiyorsan da ver, başka daha kötü seçenek var diye İşçi Partisi'ne ver filan diyorlar. Liberaller, ilerici, sosyal demokrat filan olanlar. Halbuki Labour, yani İşçi Partisi de defalar, kim bilir ne zamandan beri, özellikle de Tony Blair'den yani, bu yana... Evet. Bütün George tamam Bush'un kankası. Yani savaş suçlusu adam, evet. Yani orada Gordon Brown'a bıraktı ama o da yani tam bir ekonomik politikaları açısından aslında hepsi iki şeyin diyor yani İşçi Partisi ve Tory'ler için yani muhafazakarlar için piyasa köktenciliğinin iki değişik versiyonu evet. Diyor ve sadece aman biz gelmezsek muhafazakarlar gelir diye İşçi Partisi'nin Bermuda şeytan üçgeni içerisinde kayboluyoruz sonsuza kadar. Yani İşçi Partisi bitmiştir zaten diye de yani ipini çoktan çekmiş olduğunu söylüyor ki yani o kadar yakından takip etmiyorum ben de ama besbelli çok iyi bildiği Monbiot'un da İngiliz evet, siyaseti. Türkiye'ye de bayağı benzediği söylenebilir. Evet. bu İşte eğer diyor insanlar istedikleri partiye oy verselerdi önümüzdeki seçimlerde Yeşiller iktidara gelecekti. Tabii İngiltere'de bir de değişik bir seçim sistemi var. Dar bölge. Her bir bölgeden sadece bir kişi seçiliyor. Bir milletvekili. Dolayısıyla en çok oyu alan yani o dar bölgede en çok oyu alan seçiliyor. %25 siz aldıysanız %24 öbürü aldıysa seçiliyorsunuz. Bu nedenle aslında Yeşiller Partisi İngiltere'deki İngiliz Yeşilleri dünyanın en eski yani Avrupa'nın en eski yeşil partisi olmasına rağmen 1973'te kurulmuştu. Daha dar bölge yüzünden daha geçen seçimlerde ilk milletvekillerini çıkartabildiler. Yani Caroline Lucas'ı. O kadar aslında küçük partilere karşı adil olmayan bir şey var. Ama tabii öbür taraftan da avantaj da yaratabilir. Yani sırf bu sistem sayesinde böyle birden dönebilir. Yani parti program özelliklerini sayınca insan etkilenmiyor evet, desek ilginç. Yalan olur doğrusu. Yani bugün bildiğimiz tarzdan bir başbakan falan olmayacak. Böyle iç işleri yani çeşitli bakan yardımcılıkları da olmayacak diyor. Çünkü oldukça yerel bir şeye yöneldikleri anlaşılıyor Yeşillerin. Yani komiteler, politika uygulayacak komiteleri seçecekmiş parti, parlamento daha doğrusu. Ve onlar da dönüp aralarında convener diye bir sistem. Yani, kolaylaştırıcı gibi bir şey mi oluyor herhalde? Evet, herhalde. Ve kendi başkanlarını da kendi aralarından seçecekler. Son derece demokratik bir yani doğrudan demokrasiye yakın bir şey sistem öneriyorlar anladığım kadarıyla. Dolayısıyla da bugüne kadar ki diyor Monbiot alışa geldiğimiz başbakanların hakaretine, emirlerine, talimatına uygun bir parlamento yerine bayağı egemen bir parlamento meclis olacak. Bütün partilerin de birlikte çalışmaya mecbur kalacağı bir ortam olacaktı. Çok ilginç aslında. Mesela burada şeylerden de bahsediyor. Özel bankalar para yaratmaya, para ne kredi mi demek bu? Ben tam anlamadım aslında. Yani para yaratmalarına izin verilmeyecek özel bankaların. Şu anda diyor... Bütün para akışının %97'si bu şekilde geliyor diyor. Buna izin verilmeyecek. Ondan sonra bazı kooperatifler kurarak aslında özellikle işçilerin, çalıştıkları şirketteki işçilerin kuracakları kooperatiflerle yönetecekleri yani, bir sistem evet yani çalışanlar diyor. Belli bir sistemle çalıştıkları iş yerini de topluca alabilecekler evet. Satın alabilecekler ondan sonra da onun yerine kooperatif kurabilecekler ve en önemlisi de koşulsuz temel gelir getirilecek diyor. Vatandaş geliri, vatandaş değil mi? Gelir, evet. Bunu yıllardır, ta kaç yıldır Açık Radyo'da zaman zaman konuştuğumuz bir mesele. Temel gelir, vatandaş geliri yani. Hatta diyor çok geç olduktan sonra Peter Hain şeyin işçi partisinin bakanı da itiraf etmişti ki bu kemer sıkma politikalarıyla aslında bu iş olmuyor. Yani sonsuza kadar kesinti yapmakla olmuyor. Aslında bu işte Financial Transaction Tax denen şeyi yeşillerin de savunduğu, yani finansal Tobin vergisi denen şey değil mi bu? Evet. Yani finansal işlemlerden bir vergi alınması. Evet, borsa bütün işlemlerinden ticari işlemlerden vergi alınması. Bunu getirmek gerekirdi diye kendisi de, ama çok geçti bunu itiraf ettiğinde falan diyor. Sonuçta yazının özü aslında bu, hani bugün Avrupa'nın güneyinde gibi görünen dalganın, sadece Yunanistan, İspanya gibi görünen dalganın aslında kuzeye de, yani İngiltere, İrlanda, İskoçya'da da estiği görünüyor. Benim de takip edebildiğim kadarıyla İngiltere Yeşilleri ilk defa ciddi bir şekilde görünür haldeler. Yani ben, evet, sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum. Ciddi biçimde görünür hale geldiler. İşte liderlerini değiştirdiler falan. Demek ki Mayıs seçimlerini de takip etmek lazım. Yani en azından bir koalisyon ortaklığı söz konusu olabilir gibi sanki görünüyor. Evet, bence de önemli şeyler söylüyor. Bu yazıyı çevirtebilirsek Türkçe'ye de, hı hı, hem Yeşil Gazete'de hem de Açık, evet, Radyo'nun sitesinde de yayınlamamız iyi olabilir. Yani toplum merkezden değil, tepeden inme değil, marjlardan, kenarlardan, çevreden değişir diye önemli bir tespitte bulunuyor. Yani hepimizin bildiği ama tekrarlanınca önem kazanıyor. Yani biz kendimizi feda edelim, böyle marjda olanlar gibi bakmamak lazım diyor. Asıl daha önce hareketler hemen başarı kazanmasalar bile birdenbire büyük değişimleri, dönüşümleri de yaratacak gücü de marjlardan yaratırlar, çevrelerden diyor. Dolayısıyla eğer biz oy vermeye başlamazsak geleneksel partilerin o tipik diktasına, şeyine, tırnak içindeki yani diktatörlüğüne mahkum kalırız diyor. Bizi defalarca, bize ihanet etmiş olan klasik partilere, yani yürümeye başlayacak mıyız yoksa lak lak lak konuşmaya mı devam edeceğiz demiş bir gün çıkacağımız yolculuk hakkında. Çok önemli aslında. Çünkü mesela Syriza'da daha ne olacağını falan tabii kesinlikle bilmiyoruz ama bana son derece önemli görünen bir şey var. Şu andaki neoliberal kapitalist sistemin, yani köktenci piyasanın en büyük hakimiyetini perçinlemek için girişilen çok önemli bir şey var. TTIP diye, Transatlantik Yatırım Antlaşması mı ne, böyle bir şey deniyor ona. Defalarca Monbiot da yazdı, başka önemli düşünürler, yazarlar da, yani tamamen parlamenter sistemin, mevcut sistemin dışına çıkarıyor şirket egemenliğini. Ayrı yargılanacaklar şirketler. İş adamlarının, iş kadınlarının kurduğu mahkemelerde, hukuk mahkemelerinde değil. Yani bizim karımızı engelledi bu hükümetin tedbiri dendiği zaman hemen tamam görelim deyip büyük tazminatlar alabilecekler. Böylece artık herhangi bir çevreyle ilgili, ekolojiyle ilgili ya da ekonominin yararına olabilecek, gerçek anlamda topluluğun yararına olabilecek bir şeyi engelleme. Paralel yetkisi. Bir hukuk yaratıyor yani aslında. Tamamen, evet. Ve dışına çıkarıyor şirketlerin hukukunu. Bildiğimiz parlamentonun da denetiminin her şeyin dışına çıkarıyor. Ve bunu geçirmek üzereydiler gizlice. Birdenbire bir büyük yüklenme oldu. Mesela son olarak Tsipras işte. Evet. Syriza yok bu dedi. TTIP hayır dediler ve İspanya'da da büyük bir veto hakkı da oluyor değil mi Avrupa Birliği'nde böylece? Yani sadece Yunanistan hayır dediğinde geçebiliyor mu acaba? Bildiğim kadarıyla bir veto hakkı var. Ülkelerin. Ama ülkelerin kendi içlerinde de bunu uygulamayacağını söylüyorlar. Evet, yani çok karmaşık bir mesele, fakat geçmemesi ihtimali giderek kuvvetlenmeye başladı. Büyük bir milyonlarca insan mesela Monbiot başlattı ilk. Bunu da yazdı kendi köşesinde, blogunda. Ve hiç umudum yoktu, şaşkınlıktan dona kaldım diyor. Böyle 300 bin sonra milyona varan imzalarla, biz istemiyoruz böyle bir şey, mahkemeler kendi kafamızın tepesinde şirketlere özellik verecek bir şey diye. Ve geri basmak zorunda kaldılar. Yani bir şey, hükümeti de, mevcut hükümet de şimdilik böyle görünüyor. Bu da iyi. Şeyde de sen söylüyordun, Kanada'da da. Ha, Kanada'da da bir değişim varmış. Evet, kuzeyde de aslında bir şeyler olduğunu gösteren bir başka işaret. İklim değişikliği konusundaki en korkunç performanslardan birini gösteren Stephen Harper 2006'dan beri iktidarda Kanada'da. Bu sene yapılacak olan seçimlerde şu anda Liberal Parti, yani Harper Muhafazakar Parti, Justin Trudeau'nun liderliğindeki, bu da eski başbakan Pierre Trudeau'nun oğluymuş. Oğlu mu? Onun liderliğindeki Kanada Liberal Partisi şu anda başa baş gidiyormuş anketlerde muhafazakarlarla. Dolayısıyla ve o da vaatleri arasında hemen iklim değişikliği konusunda adım atmak, işte Paris Konferansı'ndan önce bütün Kanada'daki liderleri toplamak, bir plan yaratmak falan gibi. Yani Harper'ın bu tamamen artık inkarcı politikası, yani Kyoto'dan çekti mesela Kanada'yı Harper falan, engelleyecek bir şey var. Ama ufak bir problem var. Justin Trudeau da Keystone XL'e hayır demiyormuş bu arada. Yani o da Kanada'nın enerji altyapısı için önemli falan diyormuş. Bir orada tabii, yani her şeyi doğru düzgün söylüyormuş gibi görünüp en önemli mesele de bildiğini de okuyabilir. Ama yine de tabii en azından bu şer ekseni denen, hani Kanada, Avustralya, bizim İngiliz şeydeki iklim zirvelerindeki şer ekseni, onlarda bir kırılma olması fena olmaz yani. Yok tabii canım, yani Avustralya'da da bir ara seçimde yanılmıyorsam ölümden döndü diyorlar. Yani politik anlamda terim kullanıyor. Abbott'ın partisi yani birkaç oy farkla bir şeyi kurtarmış. Güvensizlik oyunu bir konuda, yerel bir konuda. Yani gitti giderdi diyorlar. Onun da politikalarına, özellikle bu işte büyük bariyer, mercan bariyeri var ya, oraya... Onu yapamadı mesela, değil mi? Yapamadı. Oraya şey atacaklardı işte, büyük hafriyat bütün çıkışları. Şimdi mevcut atıklarla bile uzaydan kötüye gittiği net görünüyor haritalarda. Bir de onu yapınca, yani tarihin uzaydan, yani dünyanın, görünen en büyük şeyini, dünyanın en önemli mercan yataklarına inşaat hafriyatı dökmek... Evet. Bizde olsa hani o kadar şaşırmayabilirim, ama neyse, bir ufak müzik arası verelim, sonra biraz daha herhalde Monbiot'un ikinci yazısıyla ve Naomi Klein'la da belki kısa kısa devam ederiz. John Baez dinleyeceğiz, hiçbir nedeni yok, sadece canım istedi. Never Dreamed You'd Leave in Summer. Never dreamed you'd leave in summer. I thought you would go then come back home. No, I never dreamed. Time. be the warmth and autumn. Said you'd be the one to show the way. No, I never dreamed you'd leave in summer. And now I find my love has gone away. Why didn't you stay? Never Dreamed You'd Leave in Summer, John Baez'den dinledik. Evet, yani George Monbiot bu sıralarda çok çalışkan bir tutum sergiliyor. Bayağı araştırıyor ve Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırma adı altında deniz canlılarını tarumar ettiğini ortaya koyan çok ilginç şeyler çıkarıyor. Yani şöyle başlamış yazısında, son yazısında 9 Şubat tarihli, sisteme şok başlığını koymuş kendisi ama tamamen aslında bir metafor bu. Şoklarla çalışan bir sistemden bahsediyor. Troll aslında, değil mi? Troll. Denizdeki troll. Evet, trolle ama şok, avcılık. Elektrik şokuyla yani. Troll. Evet. Yani akıl almaz şeyler buluyorlar teknoloji geliştirince. Hayır diyor, Japonların yalanlarına alıştık diyor. Bilimsel araştırmayla balina avını. Yani çok da komik bir şey yapmış. Yani bir Japonya'nın balina avcılığını önleme görüşmelerindeki temsilcisi, diplomatı Morishita diye birisi. Bu araştırma programını yürütüyoruz. 666 tane de araştırma yapıldı diyor. Demiş. Tabii saygı duymalıyız diyor. Şeytanı çağırmasın. Ben o 666'yı espri gibi anladım ama ciddi mi söylemiş? Ciddi onu söylemiş. Evet. 666 tane araştırma yapıldı demiş. Tabii şeytanı yardıma çağırmasında, işaretini çağırmasında sakınca yok ama diyor. Ama sadece aslında iki araştırma çıkmış değil mi? Evet, yıllar süren bilimsel balina avcılığı sonucunda iki araştırma çıkmış. Evet, yani hakemli yayın olarak iki araştırma. Onlar da çıkmış. Sadece 9 balina üzerinde yapılmış araştırmalar. Halbuki aynı dönemde 3600 balinayı katledip yemişler. Japonlar bilimsel araştırma değil. Fakat sonuçta diyor ki öyle Japonları yalanlarını açığa çıkarmak o kadar ekosid yapıyorlar aslında ama Avrupa Birliği'nin de hiç öyle özel bir şey yok. En şey yapılmış olan ayrılmış koruma alanlarında, özel koruma alanlarında denizlerin altında varyansın yeni teknikler geliştirerek perişan ediyorlar diyor. Bütün artık çamurların altında, deniz dibindeki çamur, kirli kitlenin de altında, deniz tabanındaki yatan ne kadar canlı varsa onları da, mesela karidesleri ve başka dil balığı gibi yassı balıkları filan, hani kumda yatıyorlar ya onlar, böyle şeylerin içinden çıkarıp hoplatacak şok, elektroşok yapıyor. Yani denizin mental dibine elektrik şoku veriyor. Hayvanları bir sersemletiyor ve oradan çıkartıyor aslında. Fırlatıyor yukarı. O zaman çok kolay. Sen de trolle topluyorsun. Aa, özel ağa böyle. Pulse troller deniyormuş buna. Yani şey veriyor. Elektrik şokuyla troll. Sadece diyor şu anda son geliştirilenler tanesi 300 bin poundluk bu elektrik şoku cihazlarıyla donatılmış. 85 tane dev Hollanda balıkçı teknesi yeni. Evet. Ondan bir de 12'si de Britanya bayrağı çekiyorlarmış. O aslında bu Hollanda'nın büyük numarası. Ama Britanya da çaktırmadan bu işin içine girmiş ve yani inanılmaz şeyler var aslında. Kuzey Denizi'nin yani olduğu gibi. Bu niye çekiyor? Çünkü İngiltere avcılık yapıyor karasularında. Evet, değil mi o amaç? Evet ve İngiltere'nin koruma alanlarında yapıyor. Bir tane bile dışarıda bırakmamışlar sonuç olarak yani. Ne hipotezi var, ne araştırma yapıyoruz demişler onlar da tabii. Ne araştırma, ne hipotezi var, ne metodu var, metodolojisi, ne de bir sonuç alınıyor. Yani Avrupa Komisyonu ve ona bağlı hükümetler, üye hükümetler tamamen beceriksiz, yetersiz, haris bir takım. Ama yaptıkları araştırma da bu arada bu yöntemin işe yarayıp yaramadığı, daha doğrusu bu yöntemin işe yarayıp yaramadığı da demiyorlar. Bu yöntem ne kadar faydalı, yani ne kadar faydalı bir şey, bu faydaları ortaya koymak için 5 yıl süren bir araştırma yapıyoruz diyoruz. Zararından tek kelime bahis yok ama. Bahsedilmiyor. 5 sene mesela ne kadar faydalı bir şey olduğunu araştırmak için tonlarca balık veya havla, deniz hayvanı avla. Sonra 5 yıl bitince yöntemi biraz değiştir mesela. Sonra 5 yılda onun yararlarını araştır. Evet, yani. O kadar yararı da azmış. Şimdi başka yararlara bakalım dedi. Evet. Ya böyle bir tam hani hile-i şeriye mi denirdi buna bilmiyorum yani. Evet. Yani şeyi de sormuş mesela. Yani hükümet açıkça eğer zarar verdiğini görürsek hemen araştırmayı iptal ederiz filan demişler. Sormuş Monbiot'a sık sık yaptığı gibi bir mail atıp ya da telefon etmiş ve ne oluyor demiş, yani bunu değerlendirebiliyor musunuz filan diye. Aa tabii demişler, yani mevcut araştırmalar gösteriyor ki hiçbir şey yapmaz bu morina balığına, işte dil balığına, kahverengi karidese, şuna buna, bir takım yer altındaki kurtlara da. Hiçbir zararı yok. Hatta hiçbir şey yok. Araştırma sonucu belki kemiğinde kırılmaya falan da yol açmıyor demişler. Ve Monbiot da bastırmış. Bundan daha büyük yalan olamaz. İşte çok yapılmış, belki de tek araştırmayı bulmuş. Bunlar bizim okumadığımızı zannediyorlar, bilimsel araştırmalar, ama yanılıyorlar demiş. Ve fotoğraflarıyla beraber koymuş ki tabii çok ciddi bel kemiği kırıkları falan var omurgalarında. Yani %50 ile 70'i arasında kırıklar oluşturuyor hayvanlarda. Yani yakalamasalar bile mesela, o hayvanlar yakalanmasa bile, avlanmasa bile hayatlarını sürdüremeyecekler. Yani aslında resmen bir ekosit yapılıyor. Ekosit, soykırım, evet. Yapılıyor yani. Yani işin ilginç tarafı, tıpkı hayvancılık gibi balıkçılık da tamamen her türlü denetimden yoksun bırakılmış şirketlerin ve onlarla beraber çalışan hükümetlerin, bütün ne koruma alanında yok, hiçbir şey yok. Yani gözün görmediğine gönül katlanır ilkesiyle çalışıyorlar diyor. Evet, böyle. Evet. Ve destek çağrısında bulunuyor. Çeşitli Greenpeace ile Marine Conservation Society, Oceana, Blue Sea Shepherd falan gibi kuruluşlara destek verin ki bununla, bu zalimle, zulümle mücadele edelim diyor. Evet, bu özellikle Margaret Atwood'un röportajı da ilginçti ama ona zaman kalmadı. Belki gelecek hafta biraz konuşuruz. O özellikle de bu climate fiction denen yeni iklim değişikliği bilim kurgusu gibi bir yeni türün öncülerinden biri. Türkçe'de de yayınlanmış kitaplarından tanıdığımız İngiliz yazar. Onunla yapılmış ilginç bir söyleşi var. Ona da bakacağız. Evet, belki Naomi Klein'in söyleşisine de bakarız. Ben de daha tam okuyamamıştım zaten. Bu fırsattan istifade fırsat bulurum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41